यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग श्री कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 26 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कोलायत में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। साधु ने बताया कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। उनमें भक्ति योग में कई भेद है, उसमें शरणागति की विशेष महिमा है, एक बड़ी शुभमा। गीता का उपदेश देकर अंत में सर्वगुह्यतम कहा है, सर्वगुह्यतम भूय श्रृणुमे परमं वचः। परम वचन है और सबसे गोपनीय ऐसी बात, माम एकम शरणम, एक भगवान की शरण हो जाना, अनन्य भाव से केवल भगवान मेरे हैं। जैसे आता है पतिव्रत एक धनी, पतिव्रता होते है उसे एक ही स्थित है, इस तरह से एक भगवान ही है मेरे। चातक तुलसीदास जैसे पपीहा होता है, वो कहते ऊपर की बूंद पीता है, मंदे का भी है, उगता है वर्षा बरसी तो उगता है, ये उगता है तो ऊपर की बूंद पीता है, वो जल नहीं पीता जमीन का। गंगा जी में पड़ जाए तो चौंस बंद कर देता है, संतों वर्ण में आता गंगा जल भी नहीं पीता। ऐसे एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम है सातक तुलसीदास। एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक परमात्मा के विश्वास है, उसकी आशा है, उसका ही बल है, केवल उसका भरोसा। इसको सातक तुलसीदास का सातक ऐसे एक मुझे एक मेरे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, यही मीराबाई का स्वरूप है। ये वो शरीर दिखता वो तो और है, ये स्वरूप है भीतर का कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो केवल भगवान है और कोई मेरा नहीं। मैं सहज रहा है न, हमारे तो गिरधर गोपाल है। ऐसे भाई बहनों को चाहिए भगवान के शरण हो जाएगा। और आसुर और बल और सब छोड़ दे, उसका काम सब भगवान करते हैं। अंश करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति रहन की, दूसरे का सहारा नहीं लेता है, उसकी सब जिम्मेवारी भगवान ले लेते, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। पांडवों के लिए युद्ध करने को भी तैयार हो गए, जो कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा वो शस्त्र भी चक्कर उठा लिया, चक्कर से उठा तो लिए। और जयद्रथ नहीं, मैं तो अपना रथ साथ में रखा, मेरे को युद्ध करना पड़े तो मेरे को युद्ध करना पड़े तो उसकी भी तैयारी कर ले। कारण क्या कि आनंद शरण थे, बड़ी आफत आई पांडवों में, परंतु भगवान साथ में थे, सब आफताओं लग गए। और कौरव बड़े मौज में रहे, राज्य करते थे, और बड़े भीषण महाराज द्रोणाचार्य कृपाचार्य बड़े बड़े मारते साथ में थे, 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। आज इतना बड़ा कोई शूरवीर नहीं, भाई 500 में से एक भी नहीं मरा। तो भगवान का जो शरण है, आश्रय है, ये बहुत बड़ी चीज है। सब तरह से लोग सभी अहम तो स्वरूप आप भी हो, कितने पाप हो कितने सब पापों से मुक्त करूंगा, तू चिंता मत कर। तो सर्वथा शोक रहित होता, गीता शोक पर ही चली है। अर्जुन ने कहा कि महाराज मेरा जो शोक है, देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो मेरा शोक नष्ट नहीं होता। अर्जुन देवता है कि भगवान समझते हैं राज्य मिल जाएगा शोक मिट जाएगा, अब कुटुम्ब भी सब मारे गए शोक कैसे मिट जाएगा। तो भगवान ही कहते तू शोक मत कर। दो बार क्या मां सोचे, संपत्ति देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है शोक मत कर, और सब पापों से मुक्त कर दूंगा तो शोक मत कर। मानो साधन का भी तू सोच मत कर और सिद्धि का भी तू सोच मत कर। देवी संपत्ति साधन है, उसमें कोई कमी तू सुन मत कर। और एक मेरी शरण हो जा और आश्रय छोड़ दे तू चिंता मत कर, तो शरणागति का मार्ग बहुत बढ़िया है, बड़ा श्रेष्ठ है। हे नाथ मैं आपका हूं। अर्जुन ने कहा कि शादी मान तो हम प्रपन्नम, आपके शरणों शिक्षा दीजिए, ऐसा कह तो दिया परंतु फिर कहा कि नहीं उससे युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे घर चुप हो गया। तो भी केवल मुख से कह दिया, उस बात से भगवान ऐसे पीछे पड़े जो अंत में स्वीकार करवा ही लिया कि कैसे वचन लगता हूं आप कहोगे जैसे ही करूंगा। ये भगवान पीछे पड़ गए, लेकिन खुद तो कहा युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने धमकाया तो जो समझता है युद्ध नहीं करूंगा, खरी से अवसर भी दत्त परवश होते हो, करना पड़ेगा युद्ध, करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और पतन हो जाएगा, युद्ध भी करेगा पतन हो जाएगा, और मेरी शरण हो जाए पतन भी नहीं होगा विजय होगा सब हो जाएगा ठीक। तो सजनो दूजा आशय सब कच्चा, दूजा सब कच्चा है। भगवान के समान आश्रय शरण आशय कोई कोई चीज नहीं, बल का आशय बुद्धि का बुद्धि का। सेना भी इनके पास 11 अक्षोणी थी, पांडव पास 7 अक्षोणी थी, सेना की बल नहीं था, भगवान सूर्य का बल भी नहीं था, और राज्य था इनके पास, वे तो वनवास से आए थे, पक्ष को कौन है इतना। केवल भगवान का आश्रय है सबसे बड़ा, न त्वत समोस्तभ्यति का कौतूल्य, भगवान के समान भी कोई नहीं तो उनसे अधिक कैसे कोई होगा। तो भगवान के शरण होना भाइयों बहनों बात ये बड़ी मार्मिक है, पहले हुआ है तो वो हुआ है, नहीं हुआ है तो आज ही बस इस कपिल क्षेत्र में विचार करो, हम तो भगवान के हैं, ये उत्तम भूमि है, कपिल देव जी महाराज की तपोभूमि है, बस मैं भगवान का हूँ, बस पूर्णाहुति हो जाएगी, फिर बाकी कुछ नहीं रहेगा। भगवान कहते से मुक्त कर दूंगा, पाप से डरता था, पाप में वेदान नापता ही ना, पाप लग जाएगा, भगवान के सर्व पाप मोक्ष, पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा। पहले भी कहा इसमें भूये का मत से सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरी से सही, मत प्रसाद शाश्वत पद्म भेम, दोनों चीजें मेरी शरण सुन जाएगी, भूये के फिर सुन सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो सदा सीधा सरल बढ़िया उपाय है, करना कुछ नहीं पड़े। बंदरी का बच्चा होता है ना, अब माँ को हाथों से पकड़ता है, और बिल्ली का बच्चा हो पकड़ता नहीं, उसको बिल्ली पकड़ दी जाती है, जाओ मर्जी लीजो। तो दूसरे साधक होते हैं बंदरी के बच्चे की तरह, एक शरणागत होता है बिल्ली के बच्चे की तरह, मर्जी जान ले जाओ पकड़ती है, हाथ भी नहीं लगाता अपना, जैसे करो तो प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले, बड़ी मौज की बात है। इनमें एक चीज बाधक है, अहंकार, मैं ऐसा हूं, मैं तो त्याग हूं, मैं भी दूर, मैं एक बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं उत्तम हूँ, ये अभिमान है वो सर नहीं होने देता। अभिमान भगवान को स्वाद ही नहीं। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमान भगवान को। निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्रण भावा। कपट छल छिद्र अभिमान मैं बड़ा हूँ ऐसा भगवान के अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। एक रतनगढ़ के बाद मैंने सुनी, संत थे नाथ जी, तो एक भगत आसाम से आया, वो इरिंडी आया, बहुत बढ़िया इरिंडी, तो महाराज के बैठ गई भी इरिंडी गर्म होती है, छोटा कपड़ा अच्छा होता है, तो बड़े भक्ति से लाया महाराज जी, अर्पण कर दिया। भगत नाथी महाराज थे ऐसा सुना। तो कपड़ा पड़ा था, कई लोग आए, तो एक पंडित जी आए, वो पास में बैठा, उन्होंने देख लिया कपड़ा तो बढ़िया बढ़िया है, अच्छी अच्छी है। तो सत्संग उठे, वे उठने लगे, तो पंडित जी ले जाओ, या ले जाओ, तो महाराज भगत आपके लिए लाया है, तो आप ले जाओ, तो भगत आपके लिए मैं के ले जाऊं। ये देखो ये अब जूठन हो गई, जब आपका मन चला बढ़िया है तो हमारे काम की नहीं रही, दे ही दिया, ले जाओ। तो ये दूसरे की थोड़ा सी इधर जाने वो जूठन हो जाता है, थोड़ा मन चले ना तो गड़बड़ हो जाती, तो अभिमान होता है, गुण मानता है, अपने में विशेषता अनुभव करता है, मेरे में ये विशेषता है, आप लोग जानते नहीं, बहन जानकार हूँ, ताप गीता याद है, मेरे को याद है, मेरे में विशेषता है, मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ, तो मैं ही अच्छा हूँ, जयराम जी थे, कुछ नहीं होगा, कहूँ करो। जमदग्नि ऋषि थे, स्त्री थी रेणु का, परशुराम जी की माँ, तो वो स्नान करने को जाती है, स्नान करके और कपड़े में पोटली बांध लेती, जल की घड़ा नहीं जमीन रही, कपड़े दे गए पोटली बांध, तो एक दिन वहां स्नान करने वो गई, तो गंधर्व आए थे स्नान के, उनके बाल एक दो पड़े थे, तो बाल ऐसे चमकीले सोने की तरह बड़े चमकीले, मन में आ गई इतना बाल जिसका सुंदर वो कैसा आदमी होगा, इतिहास मन में पानी नहीं बनता, जैसे आपने उठा दे पानी थोड़ी बनता है, वैसे पानी निकल गया, पहुंची वापस तो जल नहीं रही, मन लाओ कि सब बना नहीं, ऋषि को पता लग गया इसका मन इसे वो कैसा सुंदर है, इतनी बात आई थी और मन में पानी नहीं निकला, बंधा नहीं, तो महाराज ने क्रोध किया, तो कई भाई थे और कहा कि उसको मार डालो स्त्री को, माँ को मार डाल कर माँ के ऊपर हाथ चले, संसार में सबसे अधिक प्यार तो माँ का ही होता है, बच्चा भी स्नेह करता है तो माँ से विशेष करता है, माँ का स्नेह भी ज्यादा होता है। फिर परशुराम जी को कहा कि तेरी माँ को और भाइयों को मार दे, पट मार दिया सबको, वो खुश हो गए, बाबा वो क्या वरदान, तो वरदान यही है इनको जीवित कर दो, और इनको ये नहीं याद रहे कि परसों ने मार दिया, याद न रहे जीवित कर दो, जीवित कर दिया, अब याद कर रहे। तो एक थोड़ा सा मन चला रहा उतने को कही वो एकादशी कर दी, एक दाना मुंह में दे दिया, और दाना पेट भरता है, गया व्रत भंग हो गया। इस तरह से माम एकम शरणम में जब अनन्य भाव से शरण हो जा, बस मेरा पार, तो एक ही बात है, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास। एक बात और याद आ गई आजकल ऐसी कड़ी बात नहीं है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में एक छूट दी है कि मन से कोई बात हो जाए तो उसे दोष नहीं लगता, ये विशेष छूट मिली, अपने लिए बहुत बढ़िया बात मिली। भगवान के शरण हो जाए, कभी ऐसा केस नहीं देखा, इतनी से गड़बड़ी नहीं होती। ये कलयुग में माफी भरी है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, बड़ा प्रताप है। मानुष में कोई दोष आ जाए भीतर में तो वो दोष नहीं होता, और मानुष पुण्य हो जाता है पाप नहीं होता है। किसी भी पुण्य हो या नहीं पाप, दोनों अर्थ करते हैं, ना पुण्य होता है ना पाप होता है, परंतु ये दूसरे श्लोक में आया हुआ है, उसमें पुण्य हो जाता है। कब हो जाता है कि पुण्य करने की मन में है, पूरा करेंगे, ऐसा था किसी कारण से नहीं हुआ तो वो पुण्य हो जाता है। पाप करने के मन में आ गई, पश्चाताप हो गया, ठीक नहीं है तो वो पाप नहीं होता। पाप के मन में रह तो होता है। गीता ने तो कहा है, ध्याय तो विषयांत पुण्य से संघर्ष, विषयांत संघर्ष संघ से काम और काम से क्रोध, क्रोध से समोह, समोह से स्मृति का नाश, स्मृति नाश से पतन। तो मन में आने से पतन का रास्ता खुल जाता है, पतन की तरफ रास्ता खुल जाता है, समृद्धि आप ठीक हो जाए भगवान की तरफ जाते हुए। तो भगवान के शरण हो जाओ, ऐसे शरण है ही सभी। आप में से कोई कह सकता है कि हमने अपने माँ के या जन्म अपनी जान करके लिया, कभी इस माँ का जन्म लूंगा मैं, तो ऐसा किसी की आदत बता दो भाई। तो भगवान ने दिया तो भगवान के शरण तो थे ही, ये तो भगवान पूछते तो सही, कम से कम इस माँ को बाप की तरफ पैदा कर दे, सलाह ही नहीं दी अपने, हमारी सलाह नहीं थी। और उसकी तो याद नहीं है, पर अभी कभी बुखार आ जाए कभी, और आप बता दो भगवान सलाह लेते हैं क्या, तेरे को बुखार लग जाए अभी, माँ स्नान करानी, बच्चे की सलाह नहीं देती, सलाह क्या दे, मूर्ख है, वो तो चीज़ चीज़ करता है, स्नान में रोता है, स्नान क्यों करे, भगवान सलाह लेती है। ऐसे भगवान बुखार है भी तो सलाह नहीं देते, आफत वेदी सुना ही नहीं होते, घाटा लग जाओ लग जाओ, अपमान हो जाते इस घर, क्या मुझे क्या सुना देगा, समझता तो है नहीं। तो भगवान ने शरण तो ले रखा, माँ को सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माँ के अधीन है, माँ समझता है कि तो समझता है नहीं। तो अपने मौका बहुत बढ़िया मिला है, ये कलयुग का मौका, ये मानव शरीर और कपिल क्षेत्र, ये बढ़िया आनंद हो गया। पहले हुए वो भी सच्चे हो जाए, दूसरे भी नहीं है तो भगवान के शरण हो जाए। अब बात कई बार सुनाई है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी क्षण है, हो ये राम को नाम, बस भगवान को हो गया, होने के बाद में नाम से पूछे तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कोई आलसी न हो जाए, पर हो ये राम को फिर बस। घर का आदमी काम करे ना करे, उन्हें थोड़ी रोटी के साथ संबंध है, तेरे काम नहीं किया आज रोटी कैसे देगा तुम्हारे को, रोटी तो घर के संबंध है, काम करे न करे, खर्चा करे, बीमार पड़ा तो सब करेगा, तो भगवान के हो गए बस, घर के हो गए तो। इस बार हो राम को नाम जब तुम उसी तथि कुसुम मत करो भाई, भगवान से विमुख मत हो और का से मत करो, एक भगवान का ही देखो। तो ये सुगम रास्ता बहुत बढ़िया है, जैसे किसी कोई सोना हो तो सोने के लिए परिश्रम करना नहीं पड़ता भाई, थोड़ा परिश्रम करो, थोड़ी कसरत कर लो भगवान के लिए, सोने के लिए थोड़ा उद्योग करो, थोड़ा ऊपर चढ़ो नीचे आओ, नींद लड़िए, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस पड़ जाए आप भी जाए, ऐसे भगवान की सुधन पड़ जाए, करना कुछ पड़ता ही नहीं, इतना सब है। और एक अभिमान द्वेषित्व दैन्य प्रियत्व, अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता, किसी तरह का अभिमान हुए, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, भरण का, आश्रम का, योग्यता का कोई भी अभिमान आ जाता है, विरुद्ध हूँ मैं, त्यागी हूँ बड़ा भारी, कोई से अभिमान आ जाए भगवान विश्वास नहीं, औरों को भी नहीं छुआ था। आप अरे थे बैठे हैं, बहुत से भाई बहन मेरे को पढ़ा लिखा मानते हैं कि स्वामी जी पढ़ जुड़ा है, और मैं तुम से क्या जानते हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना पढ़ा, मैंने पढ़ाई की, क्या तुम क्या जानते हो, ये आप सुनना नहीं चाहते। आप मन में मानते हैं कि मैं पढ़ा हुआ है, पर मैं कहूँ ऐसा तो आपको बुरा लगेगा। ये अभिमान सबको चुपता है, सबको चुपता है, तो भगवान को तो विशेष चुप है, क्योंकि अहित ज्यादा है प्राणी का, अभिमान के कारण से बहुत ऐसे अच्छे अच्छे गुण है अवगुण रूप हो जाते हैं। जहाँ गुण का अभिमान आया आसुषम दम्भोदर को अभिमान क्रोध पारुष में असली आसुष संपत्ति सब आ जाएगी। जहाँ अभिमान आया अपने में अच्छा पड़े की बात आई कि मैं ऐसा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं वो तो मौज करो भाई, समझा जाए मौज करो, फिर भगवान का सहारा नहीं होता, दूसरे भी सहारा नहीं देते। अभिमान नहीं है सरत है, सरल स्वभाव न मन कुट लाई, जता लाभ संतोष दाई, मन में कोई कुटिलता नहीं, बड़ा सीधा सर, मैं भगवान का हूँ तो उसको कुछ करना नहीं पड़ता। फल होता है ना, बेल के लगा रहता है तो फल को कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ता। आप साहब बड़ा हो जा रहा, पक जाता, तैयार हो जाता, बूढ़े हो जाता, वो जल से ही होता है, बेल के द्वारा जल आता है ना, उस जल से ही होता है, पकता है फल, परंतु तोड़कर पानी में ना भरो, वो तो थोड़ा थोड़ा पानी आता है, थोड़ा थोड़ा उसे तो पक जाता है, पानी में ही ना हो तो गल जाता है। ऐसे भगवान के शरण में दृश्य आता है कुछ बल, उसमें रहता अपना कुछ नहीं, अरे पानी में ही ले जाता अंतर, कुछ नहीं होता। इस वास्ते भगवान के चरणों के शरण रहे, शरण हो जाता हो जाना और होकर के शरण ही रहना, हर समय हूँ बर्बर तुम तो हो गए भाई, कोई ऐसा करो ऐसा करो, बस करना हमने कर लिया भाई, अब करना कुछ नहीं है, अब करना है तो भगवान करो, शरणागत के लिए काम करना हो तो भगवान करे, वो नहीं करता, वो करे मौज काम तो करे भगवान, वो करे मौज है, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, पैसा ही हो, भगवान का हो गया, मौज हो जाएगी। आपने देखा है ना, ये बाजीगर होते हैं ना, डुगडी बजाते हैं, दबरू दबा कर जमूरे जमुरे कुछ नहीं करना पड़ता, बड़े बड़े आचार्य ये मैं चक्रा दिया, कैसे कर दिया, ये जमाने कोई चक्रता नहीं, पढ़ ली गई नहीं, अक्षर का ज्ञान नहीं, तुम जमुरा होता है ना, ऐसे भगवान के शरणागत होते हैं वो ठाकुर जी के जमुरा होते हैं, ठाकुर जी सब बात जानता है, वो सब चक्रा जाते हैं, चक्राते हैं जानता है, हम विद्या याद है, तो शरणागत होता है भगवान का जमुरा होता है, पढ़ा लिखा नहीं, उसे योग्यता नहीं, एक योग्यता है भगवान का हो गया। तो सज्जनो ये बात है खास, भगवान के शरण रहो, फिर बस लड़की ब्याह देने के बाद में कभी अपने कुंवारी नहीं मानती, एक दिन बस हो गया हो गया, ऐसा हम भगवान के हो गए, अब कोई चिंता नहीं, बड़ो भाई आपदा आवे दुख आवे जो उसे जो जाको शरण लियो, ताकन ताकि लाज लाज उसी को है, बोलते तो मछली से रुपये हो जात गजराज, तो भगवान के चरणों में शरण से हर्ष दे मस्त रहता है। भगवान कहते हैं कि मेरे पुरुष तने सम ज्ञानी, ज्ञानी तो बड़ा लड़का होता है, उस पर सब भार होता है, अरे बालक शिशु समदास अमानी मान रहे तो बालक शिशु छोटा शरणागत होता है छोटे बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की चिंता माँ रखती है, वो चिंता नहीं रखता। इस वजह से भगवान का भक्त होता है वो छोटा होता है। गोस्वामी जी महाराज ने ग्रंथ लिखे, रामायण लिखी, कवि लिखा, पीछे विनय पत्रिका लिखी, उसमें भी माँ से प्रार्थना करता है बच्चा, कोई बात हो तो माँ से कह देता है, पिता से कर्म संकोच होता है, कभी अब अवसर पाए मेरी हिस्सा जाए भी कुछ कर्म चलता चला है। सीता जी कहते माँ मेरी बात कह देना, मेरी सुध्या भी मेरी याद ना देना महाराज को, कब आना था कि कुछ करुण कथा चला। पहले ऐसी कोई नहीं बातें हैं भक्तों की जिससे भगवान द्रवित हो जाए, गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उस समय करा मेरी बात तो मेरी तक ध्यान नहीं जाएगा। हाँ भाई मैं डर जाऊंगा, माँ को घूस भी देते, माँ को लोभ देते, तो ना तो तब गुण गण गाए, आपके पति का गुण गाऊंगा, राम जी का गुण गाऊंगा, मैं पति व्रता को पति की बात कर राजी हो जाए तो ना तो तब गुण गाए। ऐसे खुश है मेरी सुन जाए भी कुछ कर्ण कथा चलाए, मेरी बात कर देना। माँ से कहता है पिता से नहीं कहता है। और एक बात बड़ी विचित्र कही उसमें, कई बातें विचित्र है। दासी दास कहा है, नाम पहले मत बताना, ऐसे करा दासी दास का, आपके दासी का दास कहलाता है वो नाम तुलसी दास, दासी का दास है, नाम पूछो कह रहे दासी दास कैसे करना, पहले नाम मत लेना, मेरी तरफ दृष्टि जल जाएगा तो योग्य नहीं अयोग्य है कही, तो इस वास्ते पहले नाम आपके दासी का दास कहलाता है ऐसा तुलसीदास। ओम कहत और सब कहत राम सहत उपहास, सेवक सीतानाथ से स्वामी सीतानाथ से सेवक तुलसीदास। बड़ी रहस्य की बात हुई है, मैं भी कहता हूँ तुलसीदास हूँ, मेरे दूसरे लोग कहते तुलसीदास है, ठाकुर जी सब सा लेते हैं, भगवान को और कलंक लगाया तो तुलसी नहीं लगाया, और किसी कलंक नहीं लगाया, विष्णु भगवान को कलंक तो तुलसी नहीं लगाया, ऐसे कलंक लगाने वाले का दास हूँ। मैं भी कहता हूँ और राम सहत उपहास, भगवान ही उपहास ही अपनी अपकीर्ति सहते हैं, सेवक सीतानाथ से रावण कितने धमकाता है परंतु तिलका हाथ पर लेती है, तो है क्या चीज सीतानाथ और सेवक तुलसीदास, तुलसी का दास उसका दास, देखते रहे भगवान रहते न प्रभु चित चूक किए की कर्द शर्द सवार, इस वास्ते मस्त हो जाओ भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। आप ही ठीक हुआ काम आज तो जाओ, कैसे काम हो गया अब, कैसे कैसे हो गया वो सर्व समर्थ के शरण हो गया, अब क्या बाकी रहा, निशंग करो निधर करो अपने आनंद से, तो एक भगवान की शरण हो जाए। हो राम को नाम जपो, राम नाम को जपो, अब काम क्या, उसको काम कोई धंधा है, सबसे शेष भगवान का नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, पर शरण नाम का भी नहीं है कि नाम जप से कल्याण होगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। हो राम को नाम जो तुलसी, बस नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज, मौज की बात। अब एक सत्संग बाकी है यहाँ की समाप्ति में।